الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین، میں قربا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سلسلے میں ایک دفعہ پھر حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قول ذکر فرمایا ہے، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ، یعنی میں تمہارے درمیان اعلان نبوت سے پہلے ایک وقت گزار چکا ہوں، یعنی ایک عرصے تک تمہارے درمیان نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے رہا ہوں۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا کفار مکہ سے، مشرکین مکہ سے اظہار فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ میری سیرت کیسی ہے، میرے اخلاق کیسے ہیں، میرے انداز کیسے ہیں۔ یہ تمام کی تمام باتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ جس بات کا میں دعویٰ کر رہا ہوں، یعنی نبوت کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف تمہیں جو بلا رہا ہوں، تو میری ذات خود اس بات کی دلیل ہے کہ جس چیز کی طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں وہ حق اور سچ ہے۔ علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت کفار مکہ کو دین کی طرف بلایا، اسلام کی طرف بلایا، تو سب سے پہلی دلیل جس چیز کو آپ نے پیش کی، جو چیز دلیل کے طور پہ پیش کی، وہ خود اپنی ذات گرامی تھی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دوسرا کوئی معجزہ دکھانے کی حاجت بھی نہیں تھی کہ آپ اپنی انگلی کے ذریعے چاند کے دو ٹکڑے کرتے یا آپ سورج کو پھیرتے، یہ الگ آپ کے معجزے ہیں۔ اگر یہ تمام معجزے نہ بھی دکھاتے تو بھی آپ کی ذات کریمہ ایسی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر ایسے ایسے اوصاف رکھے تھے کہ خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات آپ کے سچے ہونے کی دلیل تھی۔ ہمارا موضوع آج نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عجیب اور منفرد بات ہے۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدارج النبوہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک عجیب اور منفرد خوبی یہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کو اللہ تبارک و تعالی نے خوشبودار بنایا تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ مبارکہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بغیر کسی خوشبو کے استعمال کیے ایسے معطر رہا کرتے تھے اور آپ میں سے ایسی خوشبو آیا کرتی تھی کہ کائنات کے اندر کسی شے کے اندر ایسی خوشبو موجود نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بہت ساری دلیلیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری منفرد باتیں رکھی، تو انہی میں سے ایک بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک یہ خوشبودار ہوا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جسم مبارک خوشبودار کیسا تھا وہ تو ایک الگ معاملہ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جب انسان کے جسم سے پسینہ نکلتا ہے تو اس پسینے کے اندر بو ہوتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے کا معاملہ ہی جدا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پسینہ مبارکہ جو تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ آپ کو بہت کثرت کے ساتھ آیا کرتا تھا۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان کثیر العرق، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پسینہ یہ کثرت کے ساتھ آیا کرتا تھا۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ فرماتی ہیں کہ سخت سردی کے عالم میں جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی یہ پسینے سے بھر جایا کرتی تھی، کثرت کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پسینہ آیا کرتا تھا۔ اب عام لوگوں کے پسینے کے حوالے سے ہم نے سنا کہ اس کے اندر بو ہوا کرتی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا زیادہ پسینہ آنے کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے میں سے بو نہیں ہوتی تھی بلکہ کیسی خوشبو ہوتی تھی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما شمین تو ریحا قط او عرقا قط اطیب من ریح او عرق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی میں نے کبھی بھی کوئی خوشبو اور کبھی بھی کوئی پسینہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے سے زیادہ خوشبودار سونگا ہی نہیں ہے. یعنی کوئی خوشبو کائنات کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ مبارکہ کی خوشبو سے مقابلہ کر ہی نہیں سکتی تھی. ایسی خوشبو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی تھی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اپنا مشاہدہ ذکر کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ مبارکہ سے مشک کی خوشبو آیا کرتی تھی. بڑی پیاری خوشبو ہوتی ہے مشک کی, اور خالص مشک اس کی خوشبو جدا ہی ہوتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پسینہ مبارکہ کے اندر یہ مشک کی خوشبو رکھی تھی. پھر آپ فرماتے ہیں بھی ابی و امی, میرے ماں باپ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ قربان جائیں, لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ, میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہ ان سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مثل کسی کو نہیں دیکھا. یعنی اور بہت ساری خوبیاں اپنی جگہ پر, لیکن پسینے کا خوشبودار ہونا یہ ایک الگ منفرد خوبی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی. تو اس خوبی کے پیش نظر بھی حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مثل نہ آپ سے پہلے دیکھا نہ آپ کے بعد دیکھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینہ مبارکہ, آپ کے جسم مبارک سے جو خوشبو آیا کرتی تھی, اس حوالے سے مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے. حضرت سیدنا جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ مسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدی, یعنی یہ چھوٹے تھے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گال کو تھپ تھپایا. فرماتے ہیں فوجدت لیدہ بردا وریحا کانما اخرج یدہ من جونۃ الطور, یعنی میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں جب میرے گال کو تھپ تھپایا تو اس ہاتھ میں میں نے ٹھنڈک اور خوشبو پائی, اور خوشبو ایسی تھی کہ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی عطر کا کوئی باکس رکھا ہو اس میں سے اپنا ہاتھ نکالا ہو. تو عطر کے باکس کے اندر کوئی ہاتھ ڈالے اور ہاتھ نکالے گا تو اس کا ہاتھ کتنا خوشبودار ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی عطر کے باکس کے اندر ہاتھ نہیں ڈالا تھا, قدرتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں رکھی تھی. کہ حضرت جابر بن سمورہ فرماتے ہیں کہ جب میرے گال پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ رکھا تو گویا کہ ایسا محسوس ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی کسی عطر والے باکس میں سے اپنا ہاتھ نکالا ہو, اور صرف خوشبو ہی نہیں بلکہ خوشبو کے ساتھ میں نے ہاتھ کے اندر ٹھنڈک بھی پائی, یعنی اس خوشبو کے ساتھ کوئی تکلیف نہیں ہوئی بلکہ لذت حاصل ہوئی اور فرحت حاصل ہوئی. یہ ایک مرتبہ کا واقعہ نہیں بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک کے اندر خوشبو ہوتی کیسی تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ مبارکہ کی کیفیت ایسی تھی جیسے کہ موتی ہوتے ہیں. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارکہ پر جب پسینے کے قطرے چمکتے تو ایسا لگتا کہ جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر موتی بکھرے ہوئے ہوں. پھر آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خوشبو تھی پسینے کی وہ خالص مشک سے بھی اچھی تھی, اور فرماتے ہیں وہ کان کفہ کف اطار مسح طیب او لم یبس به, یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک ایسے تھے جیسا کہ کسی عطر والے کے ہاتھ ہوتے ہیں. یعنی جو عطر بیچتا ہو بار بار عطر کو ہاتھ لگا رہا ہے, لوگوں کو چیک کروا رہا ہے, تو اس کے ہاتھ میں کس قدر خوشبو آ جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک ایسے تھے, لیکن خود وضاحت کرتی ہیں یہ ایسا نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوشبو لگائیں تو آپ کے ہاتھ ایسے ہوں. فرماتی ہیں چاہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام خوشبو لگائیں یا نہ لگائیں, ہر صورت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک ایسے ہوتے تھے جیسے کسی خوشبو والے کے ہاتھ ہوا کرتے ہیں. پھر آپ فرماتی ہیں کہ بات یہیں پہ پوری نہیں ہوتی, بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر کوئی مصافحہ کرنے والا مصافحہ کرتا تو پورے دن اپنے ہاتھ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کی خوشبو کو پایا کرتا تھا. یعنی جس نے ہاتھ ملا لیا سارا دن اس کے ہاتھ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ ملانے کی برکت سے خوشبو آیا کرتی تھی. اور آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنا ہاتھ بچوں کے سر پہ پھیرا کرتے تھے. اب جس بچے کے سر پر ہاتھ پھیر دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے, اس کے بارے میں فرماتی ہیں فَيُعْرَفُ مِن بَيْنِ الصُّبْيَانِ مِن رِيحِهَا عَلَى رَأْسِهِ, یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے اس بچے کے سر سے جو خوشبو آیا کرتی تھی وہ بچہ تمام بچوں کے درمیان ممتاز ہو جایا کرتا تھا. پتا چلتا تھا کہ اس بچے کے سر پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا ہے اس لیے اس کے سر سے خوشبو آ رہی ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کی برکتیں تھیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینہ مبارکہ کی برکتیں تھیں. ایک اور حدیث پاک میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب التاریخ الکبیر کے اندر اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان فی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خصال, یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر بہت ساری خوبیاں تھیں. ان میں سے ایک بیان کرتے ہیں کہ لم یکن یمر فی طریق فیتبعہ احد الا عرف انہ قد سلقہ من طیب عرقہ, یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب کسی بھی راستے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام گزرتے اور کوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے جانا چاہتا تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینہ مبارکہ کی خوشبو کی وجہ سے جان لیتا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہاں تشریف لے کر گئے ہیں. یہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا, اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس بات کو بیان کرتے ہیں. چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا مر فی طریق من طرق المدینہ, یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینے کے کسی گلی سے گزرتے, کسی راستے سے گزرتے تو فوجدوا منہ رائحۃ الطیب, یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کی خوشبو کو لوگ محسوس کر لیا کرتے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مقام سے گزرتے. فیقالو, اب اس طریقے سے گفتگو کی جاتی کہ جب وہ خوشبو کو محسوس کرتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے گزر کے گئے ہیں اور خوشبو آ رہی ہوتی تو لوگوں کے درمیان یہ گفتگو ہوتی, یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی مقام سے گزر گئے اب وہاں سے خوشبو محسوس ہو رہی ہے تو لوگ اس طریقے سے گفتگو کرتے کہ مر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی ہذا الطریق, کہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس راستے سے گزر کے گئے ہیں, جب بھی وہ بھینی بھینی خوشبو ہمیں محسوس ہو رہی ہے. جس جگہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام گزر جائیں اس مقام کا یہ حال ہوا کرتا تھا. اسی بات کو اعلی حضرت امام اہل سنت نے اپنے ایک شعر کے اندر بیان فرمایا ہے, امبر زمین عبیر ہوا مشک تر غبار, یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گزرنے کے حوالے سے اعلی حضرت امام اہل سنت بیان فرما رہے ہیں کہ امبر زمین عبیر ہوا مشک تر غبار, ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے, یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ گزر کی ایک چھوٹی سی شناخت یہ ہے, معمولی شناخت یہ ہے کہ اس جگہ پر ہوا جو ہے وہ خوشبودار ہو جاتی ہے, راہ گزر کے اندر جو ذرے آئے ہوتے ہیں, جو گرد آئی ہوتی ہے, وہ تمام کی تمام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گزرنے کی وجہ سے مشک کی خوشبو کی طرح مہک رہی ہوتی ہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خوشبو کا عالم تھا, بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تو شان ہی جدا ہے. شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدارج النبوہ میں فرماتے ہیں, ایک عاشق رسول کا آپ شعر نکل کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جسم مبارک میں سے تو مشک سے اچھی خوشبو آیا کرتی تھی, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینہ مبارکہ سے مشک سے اچھی خوشبو آیا کرتی تھی. یہ تو بہت بڑی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تو بہت اعلیٰ و رفع ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت کیا تھی, فرماتے ہیں بطیب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طاب نسیمها فما المشک والکافور المندل الرطب, یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو کی وجہ سے مدینہ منورہ کی جو ہوا تھی وہ خوشبودار ہو گئی تھی, اور مشک اور کافور میں بھی وہ خوشبو نہیں کہ جو مدینہ منورہ کی کھجوروں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشبو کو پیدا فرمایا ہے. یہ عشق کی نگاہ سے جب بندہ دیکھتا ہے, ایمان کی نگاہ سے جب بندہ دیکھتا ہے, تو پھر اس کو یہ تمام کی تمام باتیں نظر آتی ہیں. وہ عاشق رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ منورہ کی ہواؤں کے اندر وہ خوشبو پیدا فرما دی ہے کہ ان ہواؤں کی وجہ سے مدینہ منورہ کی کھجوروں کے اندر, ان کے پھلوں کے اندر ایسی خوشبو آ گئی ہے کہ جو مشک اور کافور کے اندر بھی نہیں ہوا کرتی. بلکہ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آج بھی مدینہ منورہ کے در و دیوار سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو جاں فضا کی لپٹے آ رہی ہیں. ہائے ہائے, یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے, وصال ظاہری آپ نے فرمایا. شیخ محقق فرماتے ہیں کہ اب بھی جو عشاق ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ منورہ میں جب پہنچتے ہیں تو در و دیوار سے ان کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبوئیں آ رہی ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد آپ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ شیخ ابوبکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے فرمایا کہ مدینہ طیبہ کی خاک پاک میں خاص قسم کی خوشبو ہے، یعنی مدینہ منورہ کی جو خاک ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک خاص قسم کی خوشبو رکھی ہے جو مشک و عنبر میں بھی قطعاً نہیں ہے، اور فرماتے ہیں کہ مدینے میں ایسی خوشبو کا ہونا بڑی عجیب اور غریب باتوں میں سے ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے مدینہ منورہ کی مٹی کے اندر بھی ایسی خوشبو پیدا فرما دی ہے کہ جو مشک و عنبر کے اندر بھی نہیں ہے. اب یہ خوشبو اسی کو آ سکتی ہے یا اس خوشبو کو اس مٹی کو وہی پسند کر سکتا ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان و عشق کی دولت سے نوازے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پسینے کے صدقے میں ہمیں جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ.